na nogach mi zbi. Czuję się już tak jak Tomasz Wirski. Jakaś mówi, że mnie kocha, ale niestety nie kocham dziwki. Wychowałem się na blokach, nie wiedziałem co to hotkot, nie wiedziałem co jak, no i skąd to wziąć. Policja pytała gdzie i kogo co. Cisza, cisza, dzisiaj to boy floor u. Ona skakuje na stół, mówi, że chciałaby dwóch. Mówi, że u, mówi, że u. Potem już mówi, że a, mówi, że a. Wiesz, jak cały mój gang, cały mój gang, cały mój gang. Wiesz, jak cały mój skład, cały mój skład, cały mój skład. Wiesz, jak cały mój gang, cały mój gang, cały mój gang. Wiesz, jak cały mój skład, cały mój skład, cały mój skład. Rysuję słodką polewę z twojego ciała. Szepcz mi, że mnie kochasz, nawet jeśli to nieprawda. Szepcz mi, że mnie kochasz, nawet jeśli to nie działa. Szepcz mi, że mnie kochasz, błagam, spróbuj mnie okłamać. Ciągle zarabiam papier, ja i moja forsa, tak jak Tomasz i Natalia Maczek. Euforia, euforia. Dziś w nocy tańczę, bo nie wiem, czy dotrwam do dnia. Hardcore Payday! Hardcore Payday! Hardcore Payday! Marzy na mnie jak na Miss Behave, bieda już nie pisze teraz polski jazz. Szybkie fury, szybki seks, nocne życie, pierdol się! Nowe kurwy, nowy dres, syczą żmije, jebać je. Jebać ich, jebać was, jebać wszystko, jebać nas. Jebać nas. Jebać nas. Jebać nas. Jebać nas. Ciągle zarabiam papier, ja i moja forsa, tak jak Tomasz i Natalia Maczek. Euforia, euforia. Dziś w nocy tańczę, bo nie wiem, czy dotrwam do dnia. Hardcore Payday! Hardcore Payday! Hardcore Payday!